علماء امت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو جو حدیث کے اندر حرام قرار دے دیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کہ یہی وہ والدین ہیں جو اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے، جو اس کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں ان کے ساتھ وفاداری اور وفا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی نافرمانی کا پہلو پیش نہ کیا جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری ان کی وفاداری کی اولین شرط ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کیسے ہوگی والدین کی، تو انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا، لو ان الولد وقف بجانب والدی، اگر ایک بیٹا یا بیٹی اپنے باپ یا ماں کے ساتھ کھڑی ہے، یہ کھڑا ہے، فنفض ثوبہ، اور اپنے ہی کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑتی ہے باپ یا ماں پہ پڑ جاتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اللہ عز و جلال کے ہاں نافرمان لکھا جائے،